www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صدر محترم اور ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لانے والے حضرات علماء کرام اور مفتیان عظام، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کے 14ویں فقہی اجتماع کی اس افتتاحی نشست میں کچھ تعارفی گفتگو کی جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ آپ حضرات جو فائل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے اور اس میں جو رسائل ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ ادارۃ المباحث الفقہیہ اور اس کی خدمات کا ذکر موجود ہے اور ہم اسے دہرانا نہیں چاہتے، اور یہ بات بھی آپ حضرات سے مخفی نہیں ہے کہ ہمارا یہ دین جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے وابستہ فرمایا، یہ قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، اور ہر زمانے میں جس طرح کے بھی مسائل پیش آئیں گے یا آ رہے ہیں، ان سب کا حل اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں رکھا ہے، اور جو دین کے مصادر ہیں ان سے حضرات فقہاء کرام نے اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ایسے اصول نکال دیے ہیں اور ایسی جزیات ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں کہ ہم ان کو سامنے رکھ کر نئے مسائل کے احکامات امت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند کو جو مرکزیت حاصل ہے دینی اور فقہی اعتبار سے، وہ ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا انعام. دارالعلوم دیوبند کے فتاوی کو امت میں اعتماد حاصل ہے، جہاں بھی کوئی ایسی بات پیش آتی ہے تو لوگ دارالعلوم دیوبند اور اس کے طرز پر چلنے والے اداروں کے دارالافتاء سے رجوع کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے مسائل کو طے کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی تحقیق طلب مسائل ہوں ان کے بارے میں گہرائی کے ساتھ غور و فکر کیا جائے, آپس میں تبادلہ خیال کیا جائے, اور تحقیق و تنبیہ کے بعد جو رائے سامنے آئے اس کو امت کے سامنے پیش کیا جائے. تو یہ ادارہ اگرچہ جمعیت علماء ہند کے زیر انتظام چلتا ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وہ کام ہے جو دراصل دارالعلوم دیوبند کے کرنے کا ہے. اور ہمیں یہ کہتے ہوئے انتہائی مسرت اور خوشی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی, حضرات مفتیان کرام کی پوری طرح سرپرستی ہمیں حاصل ہے, اور ان کے زیر سایہ اور ان کے مشوروں کے مطابق یہ نظام آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس طرح کے پروگراموں میں ایک اہم پہلو یہ بھی پیش نظر ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان فضلا ہیں, مفتیان کرام ہیں, جن کو آگے چل کر امت کی رہنمائی کا فرض انجام دینا ہے یا وہ دے رہے ہیں, ان کی صلاحیتیں نکھر کر کے سامنے آئیں. کیونکہ عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب تک کوئی مقصد سامنے نہ ہو, کوئی تقاضا سامنے نہ ہو, آدمی عموماً محنت نہیں کر پاتا ہے. اور جب تقاضا سامنے آتا ہے, موضوع سامنے آتا ہے, تو آدمی اس میں غور و فکر کرتا ہے, محنت کرتا ہے. آج ان پروگراموں کے ذریعے, چاہے وہ ادارۃ المباحث الفقہیہ کے ہوں یا اسلامک فقہ اکیڈمی کے ہوں یا دیگر اداروں کے ہوں, اس کے ذریعے سے ہمارے فضلاء میں تحقیق, غور و فکر, مطالعہ اور مقالہ نگاری, اس کا بھی ذوق پیدا ہوتا ہے. یہ ایک ذریعہ بنتا ہے, اور ضرورت ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور صرف شرکت کی حد تک محدود نہ رہیں کہ ہمارے سامنے دعوت نامہ آیا اور ہم شریک ہو جائیں, یا روا روی میں مقالے لکھ دیں. اس سے پورا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. یہ ہمیں اس لیے بھی عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ تلخیص جب ہوتی ہے مقالوں کی, تو ہمارے سامنے بہت سے ایسے مقالے آتے ہیں کہ پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے مطالعے کی طاقت نہیں ہے, بلکہ قلم برداشتہ لکھ دیا گیا ہے. یہ بات بہرحال اچھی نہیں. ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اس موقع سے کہ ہمیں اس پروگرام میں شریک کیا جا رہا ہے, ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور پوری تحقیق اور تیاری کے ساتھ یہاں شریک ہوں, اور جو نکات پیش آئیں ان پر پورے انصاف کے ساتھ بحث کریں, مناقشہ کریں. یہ اس لیے اتنا بڑا نظام پورا قائم کیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پروگرام کے لیے کتنی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں, کتنا خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے, کتنا نظام بنانا پڑتا ہے. اور اگر ہم اس کو پوری طرح وصول نہ کریں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک کمی کی بات ہے. اسی طرح یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے حضرات جو وقت مقرر ہوتا ہے مقالہ بھیجنے کا اس کی پابندی نہیں کرتے, بعد میں مقالے بھیجتے ہیں, جس کی وجہ سے تلخیص میں ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو آئندہ سے اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ پوری تیاری سے مقالے لکھے جائیں اور وقت پر انہیں بھیجنے کی کوشش کی جائے. یہ پروگرام اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں, جیسا کہ پچھلے اجتماع میں حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم ومزدت فیوضہم, افسوس ہے کہ حضرت والا اس مرتبہ تشریف نہیں لا سکے, ضعف کی وجہ سے معذرت فرمائی. حضرت نے فرمایا تھا کہ اس پروگرام کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ حضرات جن کا ایک جگہ اکٹھا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اس عنوان سے جمع ہو جاتے ہیں, ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, تعارف ہو جاتا ہے, زیارت ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالی اس پروگرام کو کامیاب فرمائے, جو مقاصد ہیں ان کو پورا فرمائے. میں بات ختم کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جامعہ علوم القرآن جمبوسر کے روح رواں حضرت اقدس مولانا مفتی احمد دیولہ صاحب دامت برکاتہم سے کہ انہوں نے اس کی میزبانی قبول فرمائی اور پورے اہتمام کے ساتھ ضیافت کی پیشکش فرمائی, اور پھر پوری توجہ کے ساتھ جتنے بھی انتظامات ممکنہ حد تک ہو سکتے تھے ان کو کرنے میں کوئی دریغ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب مولانا برطانیہ سے تشریف لا رہے ہیں.